Nityam Yeme Matimidam Nityam Anutishtanti Manava Hashad Habanto Nasuyanto Muchante Tepi Karma Pi. जो व्यक्ति जो मेरे उपदेश के अनुसार नित्य और नैमित्तिक कार्य संपादन करते हैं विश्वास के साथ और असूया हिंसा नहीं करके कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्णा इनका गीत उपदेश पालन करना का फल व्याख्या करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्णा कर्मयोग का वर्णन करते हैं और इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो इस उपदेश पालन करते हैं, इस उपदेश इस अध्याय में जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं इस उपदेश इस अध्याय में इसका अर्थ है इस कर्म योग का उपदेश। भगवान की सभी उपदेश भगवद गीता में है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। और श्री कृष्णा का सर्वोत्तम उपदेश है भक्ति योग, परंतु विशेषकर इस अध्याय में इनका उपदेश है कर्म योग के बारे में। भक्ति योग ही सभी प्रकार के योग के सर्वोत्तम स्तर है। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते योमम समयुक्ततमोनुताः, कि सभी प्रकार के योगियों में जो श्रद्धालु भक्त है, जो मुझको भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो ही श्रेष्ठ योगी है श्री कृष्ण कहते हैं। समय युक्त तमो मत, योग का मतलब युक्ति, और जो मेरी भक्ति करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से युक्त होते हैं, वो वास्तव योगी है। मतम इदम मतम मतम मतम श्री कृष्ण कहते हैं उसी श्लोक में, और इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं ये मे मतम, ये भी मेरा मत। श्री कृष्ण का मत साधारण जीव का मत जैसे नहीं है, श्री कृष्ण का मत वो ही सनातन वेद वाणी है, वो ही सही है, वास्तव है। श्री कृष्ण का मत ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारण पठव चार प्रकार के दोष से मुक्त होते हैं, सभी बाधा जीव के चार मुख्य दोष है उनके उनके विचार में। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारणापत, ब्रह्म का मतलब भ्रमित भ्रमित होते हैं, प्रमाद का मतलब मोहित होते हैं, विप्रलिप्स का मतलब कपटी, नहीं जानते फिर भी बोलते ही जैसे ही जानते, बिग बैंग थ्योरी जैसे, यही एक उदाहरण। तो कोई नहीं जानते, जो शास्त्र वाणी ग्रहण नहीं करते तो नहीं जानते इस जगत की सृष्टि और आरंभ कैसे हुई, लेकिन बोलते बिग बैंग तो पहले कुछ नहीं था, महान शून्य, शून्य तो महान नहीं हो सकती, शून्य तो शून्य ही है, महान नहीं है, छोटा नहीं है, तो शून्य था, फिर कहां से कैसे एक महान विस्फोट था, फिर कुछ साल के बाद एक साइंटिस्ट आया था और हमको बताते हैं कि बिग बैंग था, वो नहीं जानते, कोई प्रमाण नहीं है, वो केवल उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे विज्ञानी नाम देते हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ, विज्ञानी हूँ, लेकिन खाली कल्पना है, ये साधारण भाषा में खपती बोलते या साधारण भाषा में साइंस बोलते, साइंस का मतलब चीटिंग। और कारणापथव अपूर्ण इंद्रियों का कारण से हम पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकते, तो इसको समझना कठिन नहीं, यदि इंद्रियों अपूर्ण है और अवश्य ही इंद्रियों अपूर्ण है तो कैसे हम इंद्रियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान मिल सकते, संभव नहीं है। भगवान में ये सभी दोष नहीं है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारण अपथव, भगवान जो कहते हैं भगवान इनका मत वो ही पूर्ण है, वास्तव है, सत्य है, त्रिकाल में सत्य है, इसलिए हम श्री कृष्ण का पंच सहस्र वर्ष के पहले का वचन अभी तक अध्ययन करते हैं। तो इस अध्याय में कर्म योग का विवरण चल रहा है, अध्याय तो लगभग खत्म है, ये विषय कर्म योग का विवरण। तो जो लोग भक्ति में नहीं है, जो योग का उत्तम स्तर पर उत्तीर्ण नहीं हुए, उनके लिए ये कर्म मार्ग, कर्म योग पालन करना अनुकूल है, जिससे पूर्ण पतन नहीं होगा, कम से कम। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं शरीर यात्र पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में कहते हैं। तो कर्मयोग क्या है? कर्म और कर्मयोग एक ही है? नहीं, यदि कर्म और कर्मयोग एक ही था तो कर्मयोग बोलने का आवश्यकता नहीं था। तो एक प्रकार के कुदार्शनिक है जो बोलते आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो यदि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो दो शब्द है क्यों? परमात्मा का मतलब आत्मा से परम, तो कैसे एक ही है? तो इस प्रकार कर्म और कर्म योग दो शब्द है, तो कर्म कर्म योग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः, कि सब लोग के लिए काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा अर्थात शरीर का पालन पोषण करने तो नहीं होगा। तो दूसरा स्थान में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो मुझको अनन्य चिंता करते सदैव मुझको स्मरण करते हैं, तो वो व्यक्ति का योगक्षेम अर्थात इनके सभी प्रयोजनीय वस्तु मैं देता हूं। और इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं शरीर यात्र पीछते न प्रसिद्ध यदि कर्म हम, तो काम नहीं करके तो प्रयोजनीय वस्तु नहीं मिलेगा, कुछ काम करना चाहिए। और दूसरे जगह में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं मेरे अनन्य भक्तों को इनके सब काम्य वस्तुओं देता या प्रयोजनीय वस्तु देता हूं। तो साधारण व्यक्तियों के लिए कुछ काम करना चाहिए, जो आत्मसमर्पित भक्त हैं तो वे यदि साधारण काम नहीं करते हैं, शरीर का पालन करते हैं, तो फिर भी भगवान स्वयं इनके समर्पित भक्तों का पालन करते हैं। लेकिन साधारण लोग के लिए कुछ काम करना चाहिए, कम से कम शरीर पालन करने के लिए रोटी कपड़ा मकान ये सब व्यवस्था करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन, जिससे हम आहार निद्रा भय मैथुन के द्रव्य मिल सकते हैं, जिससे आहार निद्रा भय मैथुन में उपद्रव नहीं होगा या विशेष उपद्रव, उपद्रव तो होते हैं, जिससे विशेष उपद्रव नहीं हो इसलिए कुछ काम करना चाहिए। परंतु खाली काम करना आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था करने के लिए वो भी कर्म योग नहीं है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नरानम। तो पशुओं भी काम करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था करने के लिए। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगम, सिंह शेर यदि काम नहीं करते हैं और खाली आराम करते हैं, मैं जंगल का राजा हूं, तो इनके प्रजाओं हरिन जैसे तो नहीं आते या बोलते हैं तो मैं आपका प्रजा हूं मुझको खा लो, नहीं बोलते, भाग जाते। तो सिंह तो इतना शक्तिमान पशु होने के पर उसका हरिन का क्या बोलते पकड़ना पड़ेगा, फिर नाश्ता होता है, टी ब्रेक खाना होते हैं। तो ऐसे खाली काम करना तो वो ही कर्म योग नहीं है। कर्म योग का मतलब कर्म करना जिससे परम सत्य के साथ युक्ति होती है। तो ऐसे है इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं, बहुत दार्शनिक है जो भगवत गीता पर मंतव्य लिखते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं है भगवान कृष्ण में। तो ऐसे एक प्रसिद्ध अविश्वासी विवेकहीन गीता के ऊपर मंतव्य करता था, और बहुत बड़ी दुख की बात है कि मध्व संप्रदाय का मुख्य पीठ यही पर उडुपी में मंदिर के बाहर वो बुक स्टॉल पर वो दुर्ता प्रसिद्ध दुर्ता के बहुत पुस्तक उपलब्ध है, एक विवेकहीन तथा कथित स्वामी जो भक्ति के विरुद्ध था, तो उसकी काल्पनिक गीता व्याख्या भी उपलब्ध होते। तो ये दुर्धा का काल्पनिक गीता उपदेश एक ऐसे छोटे सा क्या बोलते हैं विज्ञापन उपलब्ध है। बहुत बड़ी दुख की बात है जो श्रील माध्वाचार्य इस मायावाद के पूर्ण विरुद्ध और ये आधुनिक और मायावाद ही विकृत है और ये विवेकहीन स्वामी उस प्रकार की मायावाद वो दूषित दूषण से और भी दूषित है। शंकराचार्य का प्रचार था मायावाद, इन कम से कम कुछ नीति पालन करते थे, लेकिन ये सब आधुनिक मायावादी तो इतना प्रज्ञा है कि बोलते हैं कि मांस खाओ ज्यादा, ये विवेकहीन स्वामी का एक उपदेश जिससे शारीरिक बल होगा, जिससे बार बार नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। वो एक उदाहरण है जिस कैसे भारत की श्रेष्ठ वैदिक संस्कृति का पतन हुआ इस प्रकार के तथाकथित स्वामियों का विकृत उपदेश के द्वारा, मांस खाओ ज्यादा। तो उसका काल्पनिक उपदेश है या व्यक्तिगत उपदेश है गीता पर कि गीता का सिद्धांत है कर्म करना। तो एक परिप्रेक्ष्य में वो सही है, लेकिन खाली कर्म करना नहीं, क्योंकि महिष भी काम करते हैं, ऊंट भी काम करते हैं। तो कृष्णा भगवान का गोलोक से आना नहीं पड़ता था, खाली काम करना बोलना, काम करो काम करो काम करो, फैक्ट्री बनाओ, वो गीता उपदेश नहीं है। तो काम करना है तो शरीर यात्रा पीछे थे न प्रसिद्ध है कर्म नहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का पालन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन किस प्रकार काम करना चाहिए और किस प्रकार की भावना काम किस प्रकार की भावना में काम करना और किस लिए काम करना, तो यही गीता का उपदेश है। तो नहीं खाली काम करो काम करो काम करो, कामाने वाधिकार स्थे सब जनते, ये पद भगवद गीता से सबका अधिकार है कर्म करना, लेकिन मा फलेषु कदाचन कि वो कर्म फल से आसक्त नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इसका क्या अर्थ है, तो कर्म किस प्रकार कर्म करना चाहिए, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे यही उपदेश के अनुसार कर्म करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। और अगले श्लोक में ये त्वे देता अभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञाना विमूढां स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। जो असूय अर्थात ईर्ष्य करके मेरे उपदेश नहीं मानते हैं, अवहेला करते हैं और पालन नहीं करते हैं, वे पूर्ण अज्ञानी है, ज्ञानहीन, मूढ़ा, मूर्ख है। और ऐसे व्यक्तियों की सब प्रयास नष्ट होगा। तो कैसे काम करने थे? काम करने चाहिए, शरीर यात्रा पीछे थे। तो इस अध्याय में कैसे शरीर का पालन करना चाहिए, पुण्य अर्जन करके वैदिक नियमों पालन करके, यही उपदेश है इस अध्याय में। सर्वोत्तम कर्म है मत कर्म कृन गीता में। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो मेरे लिए, यत करोषि यद अश्नासि यत जहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदार्पणम्। इसके बाद गीता में भगवान कृष्ण कहेंगे कि जो भी करते हो, दान में देते हो, तपस्या करते हो, खाते हो, जो यज्ञ करते हो, सब कुछ करुष्व मदार्पणम्, करो मुझको अर्पण करके। और उसके ऊपर भी ऊपर स्तर पर है मत कर्म कृन, सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। तो कर्म करना चाहिए वैदिक नियमों के अनुसार, नहीं तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः न सस्थिति अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक लोग जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते हैं और अपना भौतिक कामनाएं के अनुसार अलग विधि सृष्टि करते हैं, न सिद्धिम सिद्धि नहीं, सुख नहीं, परम गति नहीं, नहीं मिलते। तो ये वैदिक मार्ग है जिसमें कर्म ज्ञान योग और भक्ति है, ये जीव का उन्नयन का पंथ है। और जो वैदिक संस्कृति या वैदिक उपदेश नहीं मानते हैं, तो तथाकथित स्वामी होने के पर पतित होते हैं और पतन अधोगति अवश्य होगा। तो कर्म कैसे करना चाहिए वैदिक नियम के अनुसार, वैदिक नियम पालन करने से क्या होगा? तो कम से कम हमको रक्षा करेंगे पतन से, अर्थात अगला जन्म मनुष्यों के नीच की जाति में जल जानव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमि और रुद्र रद्रक्षा। अभी तो पूरा याद नहीं है, पद्म पुराण में एक श्लोक है कि मनुष्यों के अलावा 80 लाख प्रकार की जीव जाति है और मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, पर जो वैदिक नियमों को पालन करते हैं तो महान भाई अर्थात पशुयोनि में जन्म लेने का भय से रक्षित होते हैं। स्वपमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो व्यक्ति पूर्णता से नहीं, स्वल्पमपि धर्म पालन करते हैं, तो वो व्यक्ति महान भय, पशु जन्म का भय से मुक्त होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म पालन करते हैं, जो धर्म को रक्ष करते हैं पालन करने से, वे धर्म अर्थात भगवान से रक्षित होते हैं। तो कैसे कर्म करना चाहिए? वैदिक नियमों पालन करके और किसी भावना से पालन करना चाहिए। तो कर्म योग का मतलब कर्म करना, लेकिन फल जो कर्म से उद्धृत होते हैं वो फल को नहीं मांगना। वो फल जो है वो काम का स्वाभाविक परिणाम पर अनासक्त होना चाहिए कि मैं कर, ये गीता में भी ये एक बहुत ही मौलिक उपदेश कि जीव स्वयं कर्ता नहीं है। इस श्लोक में भी, इस अध्याय में भी इस श्लोक आते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ा न कर्ता इति मन्यते। मूढ़ात्मा का विचार है कि मैं स्वयं सब कुछ करता हूं, ये अहंकार है। लेकिन वास्तव में सब कुछ प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा संपादित होते हैं और हम त्रिगुणों के अधीन है, पुतला जैसे, हम स्वतंत्र नहीं है। मोह से हम सोचते हैं कि मैं स्वयं करता हूं, तो इसलिए समझना चाहिए कि हम काम करते हैं लेकिन वो फल जो आते हैं वो काम करने से, वो फल का कारण हम नहीं है। जैसे हम देखते हैं तो दो व्यक्ति तो एक ही काम करते हैं, एक ही प्रयास करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का काम सफल होते और दूसरा व्यक्ति निष्फल होते, क्यों? तो मुख्य कारण है पूर्व जन्मों का कर्म का प्रभाव, प्रारब्ध कर्म फल। ये विषय बहुत ही जटिल है। कर्मणो हि अपि बोधव्यं, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विषय कर्म अकर्म विकर्म बहुत ही गहरा है, समझना कठिन है। ऐसे लोग कभी कभी आते हैं हमारे पास और बोलते हैं तो ऐसा होते है क्यों, उसका क्या कारण था, ऐसे हुआ, ऐसी घटना हुई क्यों ऐसे? तो सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, स्वकर्म फल भूक फुमान। सब बद्ध जीव उसका पूर्व कर्म का फल का भोगी है, लेकिन exactly barabha kaise main rasta mein chalta tha phir bus aaya aur mujhko lagaya aur abhi main hospital mein hoon. Cool. Kya kiya tha purv janma mein main kya bus driver tha to dusre vyakti ko lagaya bolna katin. Exactly, kaise aisa hote to balna bahut mushkil hai. Aur jyotish bula ke bhi vishleshan kar sakte, lekin jab hum hospital mein hai to jyotishi humko itna sahayata nahi kar sakte. तो ये सब कर्म विषय बहुत ही गहरा है और जटिल है, लेकिन सरल सिद्धांत है कि जब तक हम कृष्ण बहिमुख होते, कृष्ण को भूल करते, तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा. तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कर्म बंध से मुक्त हो सकते हैं इनका उपदेश पालन करने से. कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन यही है कि हम काम करते हैं और उसके अनुसार हम एक विशेष शरीर धारण करते हैं और पूर्व एक संसार चक्र मन बनते हैं. तो एक शरीर मिलते हैं पूर्व कर्म का फल के अनुसार और वो शरीर के साथ स्थूल शरीर के साथ लिंग शरीर भी है जिसमें असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं. वो सब इच्छाएं के अनुसार हम अलग अलग प्रयास करते हैं वो सब इच्छाएं की पूर्ण करने के लिए. और काम करने के साथ तो और भी देखना है, स्पर्श करना है, सुनना है, फिर भौतिक वस्तुओं का देखने से, छूने से, सुनने से और भी इच्छाएं आते हैं हृदय में. संस्कार होते, यदि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं पेप्सी पियो, कोका कोला पियो, ये संस्कार होते मन में, वो मैसेज आते. फिर हम दुकान के पास जाते और देखते हैं कोका कोला उपलब्ध, ठीक है, कोका कोला वाला का और भी 20 रुपये का लाभ था और हमारा नुकसान, और कोका कोला पी लिया. तो ऐसे इच्छाएं असंख्य है और सदैव बढ़ते रहते हैं और वो सब भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करने के लिए जो संभव नहीं है बार बार जन्म लेना पड़ेगा, यही संस्कार चक्रमण. तो श्री कृष्णा का परामर्श है, सलाह है कि अनासक्त हो, समझ लो तुम कर्ता नहीं हो, तुम्हारी इच्छा हो लेकिन वो इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं तो तुम्हारा ऊपर निर्भर नहीं करते. और भी समझना चाहिए कि Ishavasyamidam sarvam. Is jagat ish Bhagavan ke vash mein hai. To isliye ish Bhagavan ka margdarshan ke anusar karm karna chahiye. समझना चाहिए कि इस अभिमान मैं जगत के भोगी हूं ईश्वर अहम भोगी ये कर्म बंध ये भव बंध का मूल कारण है. तो इस भव बंधन से पूर्ण मुक्त होने के लिए इस ईश्वर अभिमान मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं पूरा छोड़ना पड़ेगा और कि मैं स्वयं भगवान अखिल रसामृत मूर्ति सदा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं. तो ये बात स्वीकार करने से और इसके अनुसार काम करने से भव बंधन से मुक्त होते हैं. तो इस अध्याय में कर्म योग का वर्णन है. तो इसमें भक्ति योग जो सर्वोत्तम योग है सर्वोत्तम ज्ञान है सर्वोत्तम कर्म है इसका वर्णन नहीं है. तो जिससे हम कर्म के सबसे भयानक फल से मुक्त हो सकते हैं इसका वर्णन है इस अध्याय में. कर्म का सबसे भयानक फल है नीच योनि में प्रवेश करना. और नरक भोग यमयातना भोग करना. तो यदि हम कृष्ण के उपदेश पालन करते हैं पुण्य कर्म करते हैं तो कम से कम हम महान भय से मुक्त होंगे. और जो कर्मी है वेद के पुष्प वाक्य से आकृष्ट होते हैं तो वो कर्म कांडी है. तो कर्म है पशु जैसे काम करना वो विकर्म है. विकर्म का मतलब वेद उपदेश पूरा अवहेला करना उपेक्षा करना. तो वो कर्म तो पशुओं जैसे कर्म उसका फल होते हैं पशु योनि में प्रवेश करना. और कर्म पुण्य कर्म है ऐसे पुण्य करना ब्राह्मणों को दान देना वैदिक यज्ञ की व्यवस्था करना तीर्थ यात्रा करना झूठ नहीं बोलना इत्यादि. और पुण्य कर्म जिससे सबके लिए पुण्य कर्म करना सहज होते हैं. वैदिक समाज विभाजित था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर वर्ण में जिससे सब स्वधर्म पालन करने से स्वाभाविक रूप से पुण्य अर्जन करते थे. तो यही कर्म खंड। तो विकर्म अर्थात पाप कर्म करने से कर्म खंडीय पुण्य कर्म प्रशंसनीय है, पर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य गर्हित है, क्योंकि विकर्मी और पुण्यकर्मी के लगभग एक ही उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति। विकर्मी पापी तो वेद नहीं मानते, पशु जैसे पाप करते हैं, और पुण्यकर्मी वेद मानते हैं और महान पाप नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं पुण्य करना, और यदि कुछ पाप करते हैं तो प्रायश्चित करते हैं, जिससे वो पाप फल इतना अधिक नहीं हो। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, इंद्रिय तृप्ति। तो कर्म योग इस अध्याय में कर्म योग का वर्णन है। तो कर्म योग का मतलब वैदिक स्वधर्म वानाश्रम पालन करना अनासक्त भावना से, कि मैं करता हूं किस लिए, वो वैदिक नियम पालन करता हूँ, क्षत्रिय धर्म पालन करता हूँ, ब्राह्मण धर्म पालन कर, ये सब करता हूँ किस लिए, धर्म के लिए, क्योंकि मेरा धर्म है। क्यों ऐसे करते हो, मेरा धर्म है, करना पड़ेगा। तो फल नहीं मांगे, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो ही कर्मयोग है। लेकिन इस प्रकार का कर्मयोग में वो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक गति क्या है, उसके बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है। तो कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है, तो बहुत दफे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अनुमोदन है अनासक्त भावना से कर्म खंडीय पुण्य कर्म करना चाहिए, और ऐसे ही करने से और भी फल मिलते। जो लोभी है, पुण्य करने से मैं स्वर्ग जीऊंगा, स्वर्ग भोग करूंगा, तो वो लोभ से तुरंत पतन होगा। तो जो प्रयास करते हैं अनासक्त होना, तो उनके लिए और ज्यादा पुण्य फल मिलते हैं। तो ऐसा है कि एक तरफ से प्रयास होते हैं अनासक्त होना, लेकिन मन के पीछे ये विश्वास है कि मैं अनासक्त हूं, लेकिन बाद में मैं ज्यादा भोग करूंगा। तो पूरा अनासक्त होना कठिन है। हम काम करते हैं किस लिए, काम सब करते हैं, काम तो उद्देश्य है, और यदि हमारी कोई धारणा नहीं है कि परम फल क्या है, परम उद्देश्य क्या है, यदि हम नहीं जानते, तो हम अवश्य काम करेंगे तो निम्न फल प्राप्त करने के लिए, तो फल होना चाहिए, या माध्यमिक फल है वो अनासक्त होने से, निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, Param phal hai Krishna prem prapti, Krishna seva. Or nimna phal hai swargvas. Or madhyam phal hai brahmalin hona. Jo Vaishnav ka paripreksh mein, wo brahma mein pravesh karna, wo narak भोग से निम्न है, क्योंकि नरक में भी अवसर है भगवान का स्मरण करना, लेकिन ब्रह्मलीन अवस्था में संभव नहीं है. तो कर्म किस प्रकार करने चाहिए वैदिक विधि के अनुसार, और किस प्रकार की भावना से, अनासक्त होने से, और क्या उद्देश्य होना चाहिए. तो परम उद्देश्य यही है, कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, तदार्थे अकेला चेष्टा. सब चेष्टा, सब प्रयास भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए. जो अवगत नहीं है कि कृष्ण प्रेम ही परम प्रयोजन, तो उनके लिए ये वैदिक कर्मकांड है जो इस अध्याय में वर्णित है. पर भगवद गीता का वास्तव उपदेश है सर्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तो ये कर्म जो करते हो, पुण्य कर्म, वो भी छोड़ दो और परम धर्म अवलंबन करो. वो परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण के श्री चरण रज में शरण लो, मामेकं शरणं व्रज. तो कर्म करना चाहिए. भक्ति का मतलब नहीं है आलस्य. कुछ भी जॉब नहीं मिला, कुछ काम नहीं मिलते हैं, ठीक है मैं साधु बन जाऊंगा. तो भक्ति आलस्य के लिए छल नहीं है. भक्ति में कर्म अंश से और भी ज्यादा व्यस्त होना चाहिए. तो कार्मी लोग इतना व्यस्त रहते हैं. उडुपी में अभी तक मुंबई का वातावरण नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, जिसमें 24 घंटे में वो सिटी व्यस्त रहते. रात 2 बजे यदि नाइट फ्लाइट होते हैं तो 2 बजे विदेश से पहुंच जाते हैं, फिर पूरा रास्ते में जाम होता है. रात 2 बजे रात के बीच में. तो अभी तक उडुपी में ऐसा नहीं हो, लेकिन सोचो मत आएगा. उडुपी भी आधुनिक प्रगति मिलेगी. और साथ साथ सब बार, पब, ब्रसल, अबॉर्शन, ये सब आएगा. तो कर्मी लोग इतना व्यस्त रहते क्यों? ऐसे ही बॉम्बे में मैं देखा वो न्यूज़पेपर, बॉम्बे मिडडे एक न्यूज़पेपर है, उसका हेडलाइन है, नहीं देखा, लेकिन आदमी जो मेरे सामने ट्रेन में बैठ रहा था उसका न्यूज़पेपर था कि ऐसे ही बहुत व्यक्ति बॉम्बे में है जिनके एक जॉब नहीं है, दो नहीं है, तीन है. दिन में प्रतिदिन 7 दिन हफ्ते में 3 जॉब करते. Do full time, ek part time. 2.5. Dhai job. So itna pagal hai kaam karne. Mujhe kaam karna padta hai. Kis liye? Mat poocho. Mera samay nahi hai. Kis liye main karta hu? So isko sochne ke liye samay nahi hai. तो भक्त भी व्यस्त होना चाहिए लेकिन मूढ़ा गाधा जैसे नहीं. अर्थात भगवान की सेवा में सदैव तत्पर होना चाहिए. 24 घंटे में हर एक क्षण में भगवान की सेवा में निमग्न होना चाहिए. कैसे संभव है? फिर खाना पीना सोना नहीं होगा? नहीं होते हैं. लेकिन भक्तजन सोते किसलिए? केवल जिससे शरीर का सतेज होगा और भी सेवा करने के लिए. तो सेवा का मतलब फैक्ट्री में मेहनत करना जैसे नहीं. तो श्रम होते हैं, चाहे भी अर्चन में भगवान के लिए रसाई करना, प्रचार के लिए इधर उधर जाना, तो श्रम करने पड़ते हैं. लेकिन ये सब केवल आनंद खंड होता. हम इतने से व्यस्त नहीं रहते कि हमारे पास समय नहीं है कीर्तन करने के लिए. तो ये सब कर्मी मूढ़ा इतने सा कर्म करते हैं और हफ्ते का अंत में जब मैं कुछ पैसा मिल के पार्टी करते और नाचते तो शराब पीते फिर रिलैक्स होते हैं नाचते. तो हम कर्मी से और भी होशियार है क्योंकि हम शराब नहीं पीते. तो फिर भी हम प्रतिदिन नाचते और वो मताल नाचना जो नरक जाने का किराया है उस प्रकार का नाच से हमारा नाच और बहुत पवित्र और शुद्ध है क्योंकि ये नाचने से हम गोलोक जाएंगे. ये नाचना क्या है? गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. ये कीर्तन और नृत्य गोलोक का कर्म है. तो भक्ति योग क्या है? ऐसे कर्म करना जिससे भगवान संतुष्ट होंगे और यदि भगवान संतुष्ट होते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट हम भी तुष्ट होते हैं. आपने कभी कभी विशेषकर पाश्चात्य देशों में लोग हमसे पूछते तो क्या करते हो? ये सब हरे कृष्ण बोले क्या करते हो? तो हम बोलते हैं कि हम सुबह उठे हैं मंगलारती जाते हैं फिर माला करते हैं और दिन में अलग अलग सेवा करते हैं. और फिर वो कभी कभी लोग पूछते हैं तो खुद के लिए क्या करते हो? ये सब भक्ति करते हो ठीक है लेकिन खुद के लिए क्या करते हो? फ्री टाइम में क्या करते हैं? या हॉलीडेज नहीं होते हैं क्या? ऐसा होते है वो मेरा जन्म कैथोलिक फैमिली में था तो ऐसे देखा बचपन में कि ये सब प्रीस्ट तो जब चर्च में है तो प्रार्थना करते ये सब, लेकिन घर वापस जाके टीवी चालू करते और एक महीना की छुट्टी होते, जिसमें वो प्रीस्ट का कार्य नहीं करते, पूरी छुट्टी होते। क्या करते है वो महीना में? तो मत सोचो, सब कुछ जो टीवी में देखते हैं वो ऐसा करते है। कैसे कैसे होता? लेकिन भक्तों की छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं होते। खुद के लिए हम क्या कहते हैं? हम सब कुछ कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और उससे यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, हम भी संतुष्ट होते हैं। ये कर्म करने का रहस्य है। तो सब कुछ जो हम करते हैं, सब कुछ जो हर एक जीव करते हैं, किस लिए करते हैं? तो मूल कारण है सुख प्राप्ति। जीव का स्वभाव भगवान का जैसे सचित आनंदमय है। तो जीव का क्या बोलते हैं, जीव की स्वाभाविक वृत्ति है सुख अन्वेषण करना। तो इसलिए विकर्मी अर्थात पापी विकर्म पाप करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, और इसलिए पुण्यकर्मी पुण्य कर्म करते हैं सुख के लिए, और ज्ञानी का प्रयास है संसार से मुक्त होना। किस लिए? क्योंकि उन्होंने विचार किया कि सभी प्रकार का तथाकथित भौतिक सुख तो वास्तव सुख नहीं है, तो इसलिए सब कुछ बंद करो और वो ही सुख होगा। तो सुख के लिए निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना का प्रयास होते हैं। और योगियां ध्यानी किस लिए योग अभ्यास करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। और भक्त जन भी भक्ति करते हैं किस लिए? सुख के लिए। कृष्ण का सुख वही हेतु है जिससे अपने आप जीव का वास्तव और पूर्ण सुख मिल जाते हैं, जो और सभी प्रकार का उपाय से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो कैसे काम करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का उपदेश के अनुसार किसी भावना से, तो इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, कृष्ण का सुख के लिए। और क्या उद्देश्य है? वो ही कृष्ण का सुख। तो कर्म योग, ये योग मार्ग का प्रथम सोपान है अनासक्त होना चाहिए। कृष्ण भक्ति में आसक्ति होना चाहिए, कृष्ण की सेवा पर आसक्त होना चाहिए। हम इतने सा उदासीन नहीं है कि मतलब उदासीन होना चाहिए ये संसारिक, क्या बोलते हैं, संसारिक ये भव सागर के सभी उपद्रवों से हम उदासीन होना चाहिए, सुख दुख भौतिक सुख दुख लाभ हानि ये सब से उदासीन होना चाहिए, लेकिन कृष्ण की सेवा में युक्त होना चाहिए, यही योग है। तो तत्पर होना चाहिए भगवान की सेवा में। तो ऐसा नहीं है कि हम शांत है, हम साधु है और इसलिए वो तो आज एकादशी है, आज एकादशी नहीं आज द्वादशी है, मैं उदाहरण देता हूँ। तो आज एकादशी है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम परम भक्त है तो भगवान को भी हम कुछ अर्पण नहीं करेंगे, भगवान भी साधु होना चाहिए। नहीं, एकादशी दिवस पर भगवान को विशेष नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, हर रोज भगवान को विशेष नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तो कृष्णार्थ अकेला चेष्टा यही कर्म का रहस्य है। तो विषय बहुत विस्तार है, इसके बारे में थोड़ा सा बोला, विषय विस्तार है और ये विषय का सारांश है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। सब कर्म भगवान कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए, यही भक्ति बोलते हैं, और इससे जीव का परम कल्याण होते हैं। हरे कृष्ण। हरे किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा अभी पूछे। महाराज बहुत से लोग अपना वृत्ति समझते हैं, जो फिशिंग करते हैं वो फिशरमैन ग्रुप है, पहले से हमारा वृत्ति है, अब आप ये पाप बोलेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारा हम कैसे रहने से? फिशरमैन क्या बोलते हैं, मछुआ। तो अगर हम मछुआ को बोलते हैं मछली क्या बोलते हैं, धरना, वही पाप है, तो हमारे बात नहीं सुनेंगे, करीब सुनेंगे। ऐसे है मुझे मालूम है तुलुनाडु में, बंगाल में बहुत मछुआ है जिनकी भक्ति भावना भी है, यहां पर भी मतलब स्वाभाविक रुचि है भक्ति में, और वास्तव में जानते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। तो बांग्लादेश में जिसमें मैं कहीं साल था, एक गांव है जिसमें बहुत दिन के पहले प्रभुपाद के एक गुरु भाई, एक्चुअली वो गुरु भाई वहां के है लेकिन शिक्षित, वो मछुआ का गांव का एक व्यक्ति शिक्षित, वो शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और वहां पर श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर का शिष्य हो। फिर वो बहुत निवृत्त होने के बाद तो अपने गांव वापस गए और अपने घर में बैठ के माला करते थे, चक्रपाणी दास आदि का इनका नाम। तो मेरा इनका चरण दर्शन तो कभी भी नहीं था मुझे, लेकिन इनके तीन चार शिष्य थे, तीन भाई और एक बहन। तो क्या हुआ, वो सब छोटे तीन, वो एक परिवार में ये तीन लड़के थे, एक लड़का, तो बार बार इनके घर गए। तो अंकल आप क्या, अंकल तो बंगाल के गांव में ऐसे नहीं बोलते, काका क्या करते हैं, हम भी आपके साथ कीर्तन कर सकते। फिर वो पूरा आकृष्ट हुए, इनके शिष्य बन गए थे, पूरा गांव मच हुआ। तो वो मछली खाना, अंडे खाना सब कुछ छोड़ दिया और बड़ा भाई तो ऐसा कुछ काम मिला गवर्नमेंट सर्विस ऐसे, और दो भाई साधु बन गए गांव में। फिर हमको मिला जब हम बांग्लादेश गए थे, हमको बुलाया, हम उनके गांव गए थे और प्रचार किए और बहुत उत्साहित हुए सब लोग कीर्तन में। लेकिन हम जब बोला कि ये चार नियम है तो सब निराश हुए, तो हम क्या करेंगे, तो हम गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पेशा है, हमारे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम बोले कि आप कीर्तन करो, महाप्रभु का उपदेश है, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण, बोलो कृष्ण, सबको वो करो कृष्ण शिक्षा। उसके पहले उपदेश है बोलो कृष्ण, तो सब शिक्षा पालन करने के लिए यदि सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम यही शिक्षा लो, बोलो कृष्ण, कृष्ण नाम कहो। तो हम ऐसे बोले तो कीर्तन करो और प्रार्थना करो जिससे भगवान आपके लिए एक उपाय सृष्ट करेंगे। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एक फैमिली, दो फैमिली, तो अलग वृत्ति मिल गया और ये सब मछली धरना सब छोड़ दिया। अभी बहुत ऐसा सुना कि अभी 200 व्यक्ति है उस गांव में जो जयपिता का महाराज के शिष्य है। तो ऐसा हो सकते, यदि इच्छा है उपाय भी है, भगवान हमको सहायता करेंगे। ऐसा बहुत बहुत उदाहरण है। एक व्यक्ति था वो दुबई या जबल अली और ऐसे काम करता था, लेकिन वो बहुत इच्छा है भक्ति करना और दीक्षित होना, लेकिन वो एक कंपनी में काम करता था और बहुत मेहनत करना पड़ता था, समय नहीं था खुद के लिए रसोई करना, और कैंटीन में खाना मिलना पड़ता था। तो कैंटीन में वो सब कुछ मांस के साथ मिश्रित था। तो मुझे बोला कि वही मांस नहीं खाता हूँ, लेकिन तो एक ही बासन में वो दाल राइस मांस सब कुछ रसोई होते हैं, और चावल के अलावा सब कुछ उसमें तो प्याज रसून है, मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि उपाय नहीं है, प्रार्थना करो प्रतिदिन प्रति क्षण प्रार्थना करो। तो थोड़ा समय में उसका मैनेजर उसे उस प्रमोशन दिया, और जिससे वो अलग ऑफिस में काम कर, बहुत कम काम था और ज्यादा पैसा मिला, जिससे वो पत्नी भारत से क्या बोलते हैं तो लेके आते, क्या बोलते हैं लेके आता आती थी ऐसे। फिर वो पत्नी भी भक्त संघ के भक्ति ग्रहण की, और अभी दोनों पति पत्नी दीक्षित है और बहुत उत्साह के साथ भक्ति प्रचार करते हैं। तो यदि हम निरुपाय है तो एक ही उपाय है, हे भगवान हमको उद्धार करो, ऐसे प्रार्थना करना। शरंग शरण आगति होइबे जहा तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। यदि आत्मसमर्पण भाव है नंद कुमार कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और लगते है गौरंग की प्रार्थना है कि आनंद से इस प्रवचन समाप्त करना, समय हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।